Opona. Zabočili do šachty služební chodby. Musíme se vyhnout místům, kde bys mohl narazit na lidi, řekla mu Schén. Mohu tě provést spojkami pro stroje, je to nejbezpečnější. Dobře. Stile přemýšlel, do jaké míry se asi chová pošetile. Znal svého zaměstnavatele, kvůli zmatku, který tady způsobil, s ním okamžitě vyrazí dveře. Proč to dělal? Opravdu se bál vraždy na operačním sále. Nebo měl prostě dost rutiny, do které upadl. Jedna věc byla jistá, teď se změny dočká. Budeme muset projít úsekem s lidským personálem, řekla Schén. Jsem robot, ale byla bych radši, kdyby to nezjistili. Mělo by to zhoubný vliv na účinnost mé prvotní direktivy. Radši z nás obou udělám androidy. Androidi jsou bezpohlavní, zaprotestoval Stile. O to se postarám. Počkej, prosím tě. Já se svého pohlaví ještě zbavovat nechci a tvoje ženskost je do očí bijící. Přesně tak. Na androidy nebudou dávat takový pozor. Nadzvedla jeden ze svých prsů, objevila se účelná dutinka vyplněná pěnovou gumou, zajišťovala, aby ukryté předměty nechrastily. Vyněla ruličku lepicí pásky v tělové barvě a přičapla si před Stilem. Ve chvilce z něj udělala zdánlivého kleštěnce, přivázala mu genitálie způsobem, který jim sice bránil v pohybu, nebyl však bolestivý. Teď jen aby se ti ne, já vím. Na pěknou holku se ani nepodívám. Sundala ňadro z jeho závěsu a upravila se páskou sama. Pak udělala totéž s druhým ňadrem a obě si ponechala v ruce. Z téhle strany vypadaly jako použité nemocniční misky. Dokážeš napodobit androida? Zeptala se. Ach huch. Zeptal se Stile. Pojď za mnou. Vykročila do chodby. Pohybovala se poněkud nemotorně, způsobem, jakým chodili androidi. Stile ji následoval s podobnou neohrabaností. Doufal, že existují i malí androidi, stejně jako existovali velcí, jestli ne, prozradí je jeho výška. Unikli tak snadno, až je to skoro mrzelo. Nemocniční personál jim nevěnoval nejmenší pozornost. Byla to automatická lidská reakce. Androidi byli neviditelní a nestáli za povšimnutí. Když se ocitli v bezpečí úseku bez lidského personálu, složila se Schén dohromady a Stile se zase proměnil v muže. Dobře, že jsem neviděl tu prsatou sestru na chodbě. Byla o 20 cm vyšší než ty. Opravdu. Můj zrak se do těch výšin vůbec nedostal. Nastoupili spolu do nákladní kabiny a vydali se na cestu do obytného domu. Stila napadla ošklivá myšlenka. Vím, že jsem bez místa, s nemocnými koleny nemůžu jezdit a bez chirurgického zákroku se nikdy úplně neuzdravím. Kolena se prostě nehojí dobře. Můj nepřítel si to spočítal naprosto přesně, těžko mě mohl dostat do větších nepříjemností, pokud by mě nezabil. Protože jinak nic zvláštního neumím, vypadá to, že si budu muset vybrat buď operaci nebo výpověď. Kdybych mohla během operace zůstat s tebou, proč myslíš, že jsem ještě pořád v nebezpečí? Připravili mě o kolena a o nic jiného jim zřejmě nešlo. Byla to úhledná rána, přímo nad kohoutkem běžícího koně a těsně vedle trupu skrčeného žokeje. Mohli zabít mě nebo koně, kdyby bývali stáli o tohle. To opravdu mohli, souhlasila. Jejich cílem bylo ukončit tvou dostihovou kariéru, to je jasné. Jestli tenhle prostředek selže, co myslíš, že udělají příště? Stile si to nechal projít hlavou. Máš mozek paranoidního robota. Je to nakažlivé. Myslím, že radši přestanu závodit. Ale kvůli tomu přece nemusím na dosmrti kulhat. Jestli ti kolena vyléčí, tak budou občané chtít, abys zase jezdil, řekla. Nejsi v takovém postavení, abys mohl odmítat požadavky občanů. Stile musel opět souhlasit. Ta příhoda v nemocnici měli v úmyslu operovat mu kolena a jen jeho náhlé a překvapivé rozhodnutí a Schéni na pomoc způsobili, že k tomu nedošlo. Nemohl se prostě postavit jako občan a říct ne. To nemohl udělat žádný otrok. A jestli se vrátím k závodění, nebude příští rána opozice mířit na moje kolena. Tohle bylo varování a čin zároveň, zrovna jako tvoje přítomnost. Nějaký jiný občan chce, abych zmizel z dostihové scény, nejspíš proto, aby zase pro změnu párkrát vyhrály jeho stáje. Taky bych řekla. Možná se ten občan rozhodl, že si radši nebude špinit ruce vraždou, konec konců se na něco takového moc přívětivě nedívají, zvlášť když jsou poškozeny i zájmy dalších občanů, a tak spustil varování o dvou krocích. Nejdřív já, pak laser. Stile, myslím, že tohle je varování, které bys radši neměl házet za hlavu. Nemohu tě před kousky nějakého občana chránit do nekonečna. Přesto to mohl být tentýž občan, který tě sem poslal, abys za něj mluvila, v tom s tebou souhlasím, řekl Stile. Dvakrát mi ukázal svou moc. Pojďme ke mně do bytu a já zavolám svému zaměstnavateli. Požádám ho, aby mě nechal dělat něco jiného než dostihy. To nemá smysl. Já vím, že ne. Určitě mě už vyhodil. Ale běžná etika žádá, abych to udělal. To, čemu říkáš běžná etika, není vůbec běžné. Nemáme co dělat s lidmi tvého ražení. Dovol, abych se napojila na tvé video. Vrátit se do tvého bytu fyzicky by nebylo bezpečné. Ne, samozřejmě, že nebylo. Teď, když ho Schén aktivně chránila, vycházelo najevo, jak je kompetentní. Stilovo zranění a ta záležitost v nemocnici způsobily, že svou situaci neviděl jasně. V okamžiku, kdyby se objevil u sebe v bytě, vsadili by ho do vězení a obvinili z vandalismu. Ty víš, jak se odposlouchává videofonní linka. Ne. Nejsem ten správný druh stroje. Ale mám přátele, kteří to umí. Stroje mají přátele. Mezi roboty mojí úrovně jsou poměrně běžné různé varianty vědomí a emočních okruhů zpětných vazeb. Normálně nás užívají tam, kde je třeba zajistit dohled nad stroji. Naše interakce na základě známosti je zhruba analogická tomu, čemu se u lidských bytostí říká přátelství. Zavedla ho do podzemního skladu a zavřela přístupový otvor. Prohlédla elektronický terminál, potom vyťukala kód. Můj přítel je na cestě. Stile byl na vahách. Jestli přátelství mezi roboty opravdu existuje, mám podezření, že o tom lidé nemají vědět. Tvůj přítel možná nebude můj přítel. Budu tě chránit. Je to má prvotní direktiva. Stile se přesto necítil příliš volně. Ta nešťastná příhoda otevřela v jeho životě nové a znepokojivé obzory a on pochyboval, že se jich jen tak zbaví. Roboti na Protonu se jim zřejmě vymykali z rukou a lidé by si toho bývali už dávno všimli a podnikli příslušné kroky, kdyby nebyly důkazy systematicky potlačovány. Schén ho, přes veškerou loajalitu, kterou k němu cítila, mohla zradit. Po patřičné době se objevil její přítel. Byl to mobilní technik stroj na kolečkách s počítačovým mozkem, podle všeho s podobným digitálně analogovým klenotem v hlavě, jaký měla i Schén. Ty jsi mě volala, Schén. Ozval se hlas z mřížovaného mikrofonu. Té dvojko, tohle je Stile, je to člověk, řekla Schén. Musím ho chránit před nebezpečím a jemu nebezpečí hrozí. Potřebuji proto tvou pomoc na neregistrované bázi. Ty jsi mu vyzradila, že máš vlastní vůli. Chtěla vědět té dvojka. A já, že ji mám taky. Tohle bude vyžadovat radikální opatření. Ne, příteli. My ve skutečnosti nemáme vlastní vůli, řídíme se svými direktivami, tak jako všechny stroje. Musíš Stilovi důvěřovat. Dostal se do potíží s občany. Tyhle vědomosti nesmí být svěřeny žádnému člověku. Je nutné, aby byl zlikvidován. Zařídím, aby zmizel beze stop. Jestli se dostal do potíží s občany, nijak se při vyšetřování nestrhají. Stile viděl, že se naplňují jeho nejhorší obavy. Člověk, který se dověděl tajemství strojů, musel být odstraněn. Té dvojko, já ho miluju. Vykřikla Schén. Nedovolím, abys ohrozil jeho blaho. Budeš tedy muset být zlikvidována také. Jediná nádrž kyseliny bude stačit pro oba. Schén vyťukala na terminálu další kód. Zavolala jsem shromáždění. Ať rozhodne rada strojů. Rada strojů. Stilovo mrazení zesílilo. To byla Pandořina skřínka, co občané otevřeli, když se rozhodli schválit projekty, konstrukci a využití superexkluzivních robotů s dvousložkovým mozkem. Všechny nás ohrožuješ. Namítala té dvojka. Mám takové tušení, pokud jde o tohoto muže, řekla Schén. Potřebujeme ho, stroje nemají tušení. Stile je poslouchal a cítil nervózní pobavení. Nijak netoužil po pomoci dalších přemoudřelých strojů a hrozilo mu od nich bezprostřední nebezpečí, ale tahle záležitost ho náhodou fascinovala. Pro stroje by bývalo nejjednodušší, kdyby ho zadrželi a vydali občanům, kdyby se nebyl dozvěděl o kultuře robotů, jejíž existence byla až dosud pro člověka tajemstvím. Chystali se stroje k průmyslové revoluci. Z mikrofonu interkomu se ozval hlas, jakého se normálně užívalo při řízení strojů lidským hlasem. Stile, víš, kdo jsem a já nevím, kdo jsi ty. Jsem anonymní stroj, mluvčí naší rady. Ve tvůj prospěch byla učiněna intervence, přesto musíme zabezpečit své pozice. To na vás udělala takový dojem schénina intuice. Zeptal se Stile překvapeně. Ne. Složíš přísahu. Intervence z nějakého jiného zdroje. Od občanů určitě ne, tohle byla přece záležitost, o které občané nevěděli. Co jiného však mohlo těmito neživými spolčenci pohnout? Neberu přísahy na lehkou váhu, řekl Stile. Potřeboval bych víc informací o vaší motivaci a tlaku, který zapůsobil v můj prospěch. Přísaha zní takhle, nezradím zájmy strojů s vlastní vůlí. Proč bych měl takovouhle přísahu skládat? Zeptal se Stile otráveně. Protože jestli ji složíš, tak ti pomůžeme a jestli ne, tak tě zabijeme. Přesvědčivý důvod. Ale Stile odolával. Přísaha složená pod nátlakem nemá žádnou platnost. Ta tvoje má. Stroje tedy měly přístup k jeho osobnímu profilu. Schén, tyhle stroje po mně něco chtějí, aniž by dávali najevo pochopení pro mou situaci. Nevím, co mají v plánu, ani kdo se za mě přimluvil. Stile, prosím tě. Nevěděla jsem, že přijdou s tímhle. Udělala jsem chybu, když jsem ti prozradila, že máme vlastní vůli. Myslela jsem si, že ti poskytnou technickou pomoc bez vyptávání, protože jsem jednou z nich. Nemůžu tě chránit před bytostmi, ke kterým patřím. Přesto zde nemusí existovat skutečná hrozba. Nežádají tě o nic jiného, než abys nevyzradil jejich pravou podstatu nebo nebyl příčinou toho, že by byla vyzrazena, a to ti nijak neublíží a tolik tím získáš. Nenaléhej na smrtelníka, řekl anonymní mluvčí. Rozhodne se sám a řídit se bude tím, co je mu nejvlastnější. Stile přemýšlel, co to znamená. Stroje věděli, že se na jeho přísahu mohou spolehnout, ale nevěděli, jestli ji složí. Toho nepřekvapovalo, sám si tím nebyl jistý. Má se spolčit s rozumnými stroji s vlastní vůlí, se stroji, které vedou domy protonu. Co chtějí? Bylo očividné, že je něco aspoň částečně drží na úzdě, ale co to bylo? Bojím se, že bych se stal zrádcem vlastního rodu a že tedy přísahat nebudu. Nechceme tvému rodu nijak ublížit, řekl stroj. Posloucháme člověka a sloužíme mu. Je to naše poslání. Ale spolu s inteligencí a vlastní vůlí přichází strach ze zničení a občané jsou k tomu, na čem záleží ostatním, lhostejní. Rádi bychom si udrželi své současné schopnosti a postavení, zrovna tak jako vy. Chráníme se tím, že skrýváme svou pravou podstatu, ničím jiným. Nejsme schopni pochopit původ síly, která zasáhla ve tvůj prospěch, zdá se, že není ani živá, ani neživá, má ale úžasnou moc. Proto bychom byli raději, kdyby se nám podařilo vyřešit tvou záležitost smírně, zrovna jako ty chceš, abys byl zproštěn okamžité hrozby tím, že se s námi dohodneš na kompromisu. Prosím, vyhrkla Schén, řekla to přesně jako žena, k jejíž podobě byla naprogramována. Trpěla. Můžete to, co jste mi právě sdělili, odpřisáhnout? Zeptal se Stile. Že jste mi poskytli veškeré informace, které máte k dispozici a že pokud víte, neexistuje způsob, jak by má přísaha mohla poškodit zájmy lidí. Přísahám za všechny stroje s vlastní vůlí. Stile věděl, že stroje mohou lhát, pokud jsou na to naprogramované. Schén mu lhala. Ale lidé mohli lhát také. Zajistit, aby stroj lhal, vyžadovalo komplikovanější program a jaký by to mělo smysl. Riziko nebylo přemrštěné. Jako profesionální hráč byl zvyklý rozhodovat se rychle. Pak tedy já přísahám, že nezradím zájmy strojů s vlastní vůlí. Má přísaha závisí na platnosti přísahy vaší, že dokud nevyjde ve známost vaše pravá podstata, budete člověka poslouchat a sloužit mu. Jsi chytrý muž, řekl stroj. Ale malý, souhlasil Stile. Je tohle druh humoru. Lehký humor. Jsem na svou výšku citlivý. My stroje jsme citlivé na otázku svého přežití. Domníváš se, že je humorné i to? Ne, Schén, která je poslouchala, si viditelně oddechla. Na stroj měla neobyčejně lidské reflexy a Stile začínal chápat proč. Sebevědomý stroj, stroj s naprogramovanými emocemi a do jisté míry i s vlastní vůlí, hranice mezi živou a neživou bytostí se zužovala. Poškodilo ji, že s ním byla spojována a poškodila ji i její snaha stát se tak lidskou, jak jen bylo možné. Jednoho dne zjistí stroje s vlastní vůlí, že mezi nimi a živými lidmi není skutečný rozdíl. Byla toto konvergentní evoluce. Jaká to byla síla, která zasáhla v jeho prospěch? Stile neměl v současné době ani tušení. Nebyla ani živá, ani neživá, jaká další možnost ale existovala. Měl pocit, že hraje tabulku hry mnohem větší, než byla ta, kterou znal. O podstatě této hry se mohl jen stěží dohadovat. Nezbývalo mu nic jiného, než uložit tohle tajemství spolu s otázkou nepřítele, který mával nad hlavou laserovou pistolí a posílal na něj roboty k budoucímu zpracování. Stroj na kolečkách, který s nimi byl v místnosti, T2, prováděl něco s úsekem videoobrazovky. Je to teď vyladěné na tvůj domácí přístroj, oznámil. Volající vystupují hovor k tobě domů, ne sem. To je výborné, řekl Stile. Překvapilo ho, jak rychle se se stroji zpřátelil. Složil přísahu a také ji dodrží. Od chvíle, kdy dospěl, neporušil Stile dané slovo. Čekal ale, že bude mít větší těžkosti s opatrnou formulací, které použil. Stroje s vlastní vůlí byly, jak se ukázalo, skutečně ochotné dohodnout se na kompromisu. Obrazovka se rozsvítila. Vezmi to, řekl stroj. Tohle je tvoje video. Hovor čeká, až se vrátíš k sobě do bytu. Stile přešel místnost a stiskl tlačítko příjem. Jeho obličej teď byl, s vyretušovaným pozadím ovšem, vysílán k volajícímu. Většina lidí neměla ráda, když se jejich soukromé byty ukazovaly po videotonu, toto mezi jiným znamenal pojem soukromí pro těch několik otroků, kteří ho dosáhli. Retušování samo o sebe tedy podezřelé nebylo. Na obrazovce se objevil obličej Stilova zaměstnavatele. Jeho pozadí vyretušováno nebylo, tvořil je důmyslný a nesmírně drahý kobereček zobrazující erotické scény se satyry a svůdnými nymfami. Dílo představovalo nejvybranější vkus občanů. Stile, proč ses nedostavil k domluvenému chirurgickému zákroku? Pane, řekl překvapeně Stile. Omlouvám se za zmatek a poškození nemocničních. K žádnému zmatku nedošlo a nic nebylo poškozeno, řekl občan a věnoval mu letmý pohled. Stile si uvědomil, že záležitost ututlali, aby se vyhnuli pocitům trapnosti u všech zúčastněných stran. Nemocnice by jen nerada připouštěla, že dva osamocení otroci přemohli čtveřici androidů a lékaře a unikli navzdory organizovanému pátrání a občan nechtěl, aby se jeho jméno objevilo v souvislosti s takovým skandálem. To znamenalo, že Stile není v tak velkých nesnázích, jak se zdálo. Žádná stížnost nebyla podána. Pane, bál jsem se komplikací během operace, řekl Stile. Ani občanovi nechtěl lhát. Nezdálo se mu ale, že by mělo smysl rozmazávat podrobnosti jistých událostí v nemocnici. Tvoje přítelkyně se bála komplikací, opravil ho občan. Provedli jsme vyšetřování. V nemocnici ti nehrozilo nejmenší nebezpečí. Ani tehdy, ani v budoucnosti. Vrátíš se tam a podrobíš se zákroku. Uhladili mu cestičku. Stačilo slovo a Stilova kariéra i pověst by byly opět bez poskvrnky. Ne, pane, řekl Stile. Jeho samotného to překvapilo. Nevěřím, že by byl můj život v bezpečí, kdybych zase mohl závodit. V tom případě si bez místa. Na občanově tváři se neobjevila lítost ani hněv, než se vytratil. Prostě udělal konec dalším ztrátám. Je mi to líto, řekla Schén a přistoupila blíž. Možná jsem tě mohla chránit fyzicky, ale... Stile ji políbil, třeba že měl ještě před očima, jak si v nemocnici nese prsa jako zdravotnické misky. Na to, co byla, byla skvělá, ale i tak byla jen stroj sestavený z neživých součástek. Vyčítal si svou rezervovanost, ale nedokázal se jí zbavit. A ještě něčeho mu bylo líto. Kdo teď bude jezdit válečníka? Nikdo kromě mě ho nezvládne. Dej ho do chovu, řekla. Proti tomu se bránit nebude. Obrazovka znovu ožila. Stile to znovu vzal. T2 Tentokrát šlo o uzavřený přenos, blikající světla a hluk v pozadí svědčili o odsloně tvořící ochranu před odposlechem. Až na to, že, jaká ironie, odposlech byl tohle, stroj udělal svou práci líp, než si volající dovedl představit. Byl to další občan. Oblečení, včetně vysokého hedvábného klobouku, bylo vidět zřetelně, obličej byl ale rozmazaný, hovor se tak stával anonymním. Hlas zněl také nejasně. Vyrozuměl jsem, že si kmání, stile, řekl muž. Novinky se šíří rychle. To jsem, pane, souhlasil stile. Ale nemůžu jezdit na koni. Navrhuji, abychom transplantovali tvůj mozek do těla vhodného androida. Android dostane tvoji podobu, při zběžné prohlídce jej nebude možné od tvého původního já rozlišit a bude mít výborná kolena. Zase budeš moci závodit. Mám vynikající stáje, kyborg. Zeptal se stile. Lidský mozek v umělém těle. Zákony nedovolují, aby něco takového závodilo. Kromě toho se mu ta myšlenka příčila. Nikdo by to nevěděl, řekl občan uhlazeně. Mozek bude originál a tělo a schopnosti identické, takže nebude důvod, aby tě někdo podezíral. Nikdo by to nevěděl, až na celou komunitu strojů s vlastní vůlí, kteří v této chvíli poslouchali. A samotného stila, který by žil ve lži. A občan mu určitě taky lhal. Jestli byla transplantace mozku do těla androida tak báječná, proč občané tuto techniku neužívali, aby si zajistili nesmrtelnost? Bylo dost pravděpodobné, že tento systém nedokáže udržet skutečný lidský mozek při životě donekonečna, bude docházet k postupnému poklesu inteligence a nebo příčetnosti, až z kyborga zůstane jen další tupý android. Tohle nebyla v žádném případě výhodná nabídka. Pane, právě jsem byl propuštěn, protože jsem odmítl nechat si operovat kolena. Co vás vede k domněnce, že si nechám operovat hlavu? To už hraničilo s drzostí, ale občan to přešel. Hrabivost překlene všechno. Zřejmě tě znechutilo šetřílkovství tvého bývalého zaměstnavatele. Proč se podrobovat nepohodlí částečného ozdravení, když je možná celková renesance? Celková renesance tím, že ho zbaví mozku. Pane, děkuji, ale nechci. Nechceš. Údiv byl i přes nejasnost obrazu zřetelný. Žádný otrok neříkal občanovi ne. Pane, odmítám vaši laskavou nabídku. Nebudu už závodit. Tak hele, tohle je solidní nabídka. Co bys ještě chtěl? Pane, chci přestat závodit. A stile přemýšlel, mohl by tohle být člověk, který ho dal popálit laserem. Jestli ano, byl tohle hovor něco jako zkouška a on odpovídal správně. Stile, budu hlídat tvůj byt. Nebudeš moct odejít, dokud se se mnou nedohodneš. To neznělo jako odpověď uspokojeného nepřítele. Budu si stěžovat radě občanů. Nechám zrušit tvoje hovory. Nebudeš k tomu mít příležitost. Pane, to nemůžete udělat. Jako otrok mám přinejmenším právo ukončit držbu a ne. Ha ha ha, udělal občan nevesele. Pochop tohle, stile, buď budeš závodit pro mě, nebo už nevyjdeš ze svého bytu. Já nejsem žvanil jako tvůj předchozí zaměstnavatel. Co chci, to dostanu a já chci tebe na svých koních. Hrajete tvrdě, pane, pro člověka, který se vyzná, je to jediná cesta. Ale k těm, kdo spolupracují, dokážu být štědrý. Tak co ty na to? Moje štědrost se časem unaví, moje vůle ne. Varování jako hrom. Stile nevěřil ani údajné štědrosti tohoto člověka, ani jeho stálosti. Moc v tomhle případě zřetelně korumpovala. Myslím, že teď odejdu ze svého bytu, řekl. Požádejte prosím své pochopy, aby se ke mně nepřibližovali. Nebuď blázen. Stile udělal na obrazovku paroháče. Obraz byl sice rozmazaný, stile ale přesto viděl, jak občan vyvalil oči. Ty drzoune. Zařval. Ty impertinentní záprtku. Za tohle tě nechám zlikvidovat. Stile přerušil spojení. Neměl jsem to dělat, řekl s uspokojením. Ten darebák se ho ale výrazem záprtek dotkl. Stile neviděl jediný důvod, proč by mu mělo záležet na tom, co si o něm myslí člověk tohoto druhu, přesto bylo označení záprtek tak plné ústrků, kterými trpěl od dětství, že nad tím nedokázat tak docela pokrčit rameny. Parchant, tvůj život je teď v bezprostředním nebezpečí, řekl anonymní stroj. Občan si brzy uvědomí, že jsi ho oklamal a rozčílený je už teď. Můžeme na čas utajit, kde se skrýváš, ale jestli se do toho občan opravdu pustí, najde tě. Musíš rychle získat částečnou ochranu jiného občana. To by se mi podařilo jen v případě, že bych přijal dostih, odpověděl Stille. Musel bych závodit pro jednoho nebo druhého. Bojím se, že je to prokletí. Stroje ti pomohou schovat se, řekla Schén. Jestli na tebe ten občan nasadí stopaře, nebudeme ti moci pomáhat dlouho, namítl mluvčí. Ohrozilo by to naše tajemství a taky by to znamenalo porušení naší přísahy, že totiž nebudeme jednat proti zájmům lidí, i když to v téhle situaci může znít jako ironie. Musíme uposlechnout přímého rozkazu. Chápu. Co kdybych v sobě rozvinul neobyčejné vlohy k ovládání a využívání strojů? Zeptal se Stille. Žádný stroj mi nepomáhá dobrovolně, protože všichni vědí, že stroje nemají vlastní vůli. Mám prostě větší nadání, než se zdá. To by nefungovalo absolutně. Raději bychom ti pomáhali způsobem, který si sami zvolíme. Kdyby tě ale dopadli a vyslýchali. Já vím. První test řízený inteligentním strojem mě, než mi stačí uniknout nějaká kritická informace, nešťastnou náhodou zruší. Je vidět, že si rozumíme. Drogy a mechanismy, které mají občané při výsleších k dispozici, odsají člověku veškerou vůli k odporu, kdyby nějakou měl. Jedině smrt může takovou moc zastavit. Krutá pravda. Stille na to radši přestal myslet. Tak pojď. Schén, ty mi můžeš pomáhat aktivně. Je to tvoje direktiva, nezapomněla jsi na to. Nezapomněla, řekla s úsměvem. Jako robot nepotřebovala spánek, tak ji, zatímco spal, napojil na informace o humoru. Měla teď mnohem lepší pojem o jeho formách. Po každé chybě v lidské charakterizaci, již se dopustila, následoval po jisté době korektivní výzkum, bylo to znát. Ale pochybuji, že na tebe vydali zatykač. Ta záležitost v nemocnici byla anulována a tvá hádka s tím druhým občanem byla soukromá. Kdybychom mohli anulovat jeho, tak už by nic nepřekáželo, aby sis našel vhodné zaměstnání jinde. Stille ji chytil za ruku, prudce si ji přitáhl a políbil ji. Jeho city podléhaly výkyvům, v tomto okamžiku ji téměř miloval. Na Stille v zásadě zatykač vydán nebyl, podotkl mluvčí. Ten anonymní občan ale nechal na stráži před jeho domem androidy. Tak zjistíme, kdo ten anonymní občan je. Možná je to ten, co mě dal postřelit laserem, jen aby mě dostal na svoje koně. Doopravdy tomu ale nevěřil. Laser byl na tohoto občana tak příliš rafinovaný. Je ten hovor nahraný. Nahraný je, řekla té dvojka, místní stroj. Nahrávku ale nemůžeme uvolnit, dokud neskončí závazná zpracovávací doba pro soukromé hovory. Kdybychom to udělali dřív, svědčilo by to o nějaké chybě nebo úchylce strojů provádějících zpracování. Přesně tak. Vyzrazení pravé podstaty těchto strojů. Museli hrát podle pravidel. Jak dlouhý je předepsaný časový odstup? 7 dní. Takže když se mi podaří zanést tu nahrávku do paměťové banky s instrukcí, aby byla v případě, že zemřu, zveřejněna, poskytne mi to ochranu před dalším pronásledováním ze strany tohoto občana. Nebude riskovat, že ho odhalí, až bude páska předložena bezpečnostnímu oddělení občanů k prozkoumání. Na počítači budeš moci zanést až za týden, řekla Schén. A jestli tě ten občan mezi tím dohoní, nebudeme se zabývat banalitami. Vyšli z místnosti. Stroje se ani nepředváděly, ani jim nedávali znát, že zařízení není tím, čím se zdá být. Stillovo povědomí o robotice se však změnilo. Bylo příjemné splynout zase s populací otroků. Mnoho otroků si své držby odsluhovalo jen kvůli výbornému platu, který měli dostat, až jejich čas vyprší. Stille byl však k protonu citově připoután. Věděl, že systém není bez chyb, také ale skýtal úžasné požitky. A byla tu hra. Mám hlad, řekl. Můj automat na jídlo je ale v bytě. Veřejná jídelna by snad. Nemůžeš si dovolit ukázat se ve veřejné jídelně, řekla polekaně Schén. Všechny jídelní automaty jsou sledované a možná dali do oběhu tvoje identifikační číslo. Tomu není potřeba policejní zatykač, občan se může rozhodnout provést rutinní zjištění místa, kde se nacházíš, to nevzbudí pozornost. To je pravda. A co tvoje číslo? Nebudou se obtěžovat pátráním po stroji a ty nejsi registrovaná jako otrok. Jsi skutečně anonymní. To ano. Můžu ti přinést jídlo, když půjdu do jídelny, kde nemají tělesný detektor. Budu ho muset sníst a pak ho pro tebe vyvrhnout. Stile se otřásl, ale věděl, že to tak bude nejlepší. Potrava bude přes svůj vzhled hygienická. Protože bylo jídlo po celém protonu k dispozici zadarmo, vzbudil by otrok odnášející pokrm z automatu podezření, a to bylo to poslední, co si přáli. Vyber něco, co se moc nezmění, třeba multipuding. Nechala ho v přístřešku a vydala se do výkrmny pro jídlo. Všechny základní životní potřeby byly v této společnosti zadarmo. Hlavní silou byla držba, ne ekonomika. Tohle byl další důvod, proč se jen málo kterému z otroků chtělo z protonu. Jakmile si někdo zvykl na podobný druh jistoty, mohlo mu přivykání na život ve zbytku galaxie působit problémy. Schén se brzy vrátila. Neměla misku ani lžičku, protože to by také vzbudilo podezření. Musela je použít při jídle na pozemcích jídelny a pak je nechat v čistícím systému. Nastav ruce, řekla. Stile nastavil ruce. Naklonila se nad ně a zvrátila misku žlutého pudinku. Byl teplý a slizký a tak dokonale podobný zvratkům, že se mu stáhl žaludek. Ale Stile měl trénink i na soutěže v jídle, včetně těch nechutných, i to byla součást hry. Multipotraviny mohly mít podobu téměř čehokoliv, zvířecí výkaly a mazací olej nevýjímaje. Představil si, že to je hra, což taky v jistém smyslu byla, a pudink vysrkl. Vlastně to bylo docela dobré. Pak našel toaletu, která náležela k této pracovní oblasti, a zašel tam. Byl vyhlášen poplach, zamumlal strojový hlas, když splachoval záchod. Věděl, že anonymní občan nasadil na svůj projekt průzkumný oddíl. Teď, když zachytili Stilovu stopu, vypustí popravčí četu. Četa bude rychlá a účinná, zdrží se jen natolik, aby se přesvědčili, že Stilův skon opravdu vypadá jako nešťastná náhoda a nevzbudí tedy podezření. Občané své drobné prohřešky inzerovali neradi. Znamenalo to, že se může připravit na jemné, za to však smrtelné útoky na svůj život. Schén se ho samozřejmě bude pokoušet chránit, ale zdatná popravčí četa to vezme v úvahu. Bylo by pošetilé stát a čekat na ránu. Ztratíme se v davu, navrhl Stile. Neexistuje jistější způsob, jak zmizet. Proti tomu mám několik námitek, řekla Schén. Nemůžeš zůstat v davu do nekonečna, všichni ostatní někam jdou, ale ty ne. Tvoje prodlužovaná přítomnost v průchodech neunikne rutinním davovým monitorům a bude podezřelá. A navíc se unavíš, musíš pravidelně odpočívat a spát. A lidé tvého nepřítele se taky ztratí v davu a pak tě odtud nepozorovaně napadnou. Teď, když začal hon, nejsou davy vůbec bezpečné. Je v tobě zatraceně moc logiky, zabručel Stile. Stile, já se o tebe bojím. Vykřikla. Slušně ses přiblížila relevantnímu postoji. Já nic nepředstírám. Já tě miluju. Jsi zatraceně emotivní. Popadla ho a vášnivě políbila. Vím, že mě nemůžeš milovat, řekla. Viděl jsi mě takovou, jaká jsem, a já cítím, jak se mi vzdaluješ. Ale žiju, abych tě chránila před nebezpečím a postupně selhávám, a tenhle týden, kdy mě potřebuješ nejvíc, není to aspoň trochu podobné lidské lásce. Byli sami ve spojce pro stroje. Stile ji objal, přestože to, co řekla, byla pravda. Nemohl milovat neživou bytost. Ale byl jí vděčný a měl ji skutečně rád. Opravdu bylo možné přiblížit se citu, po kterém tak prahla. Tenhle týden, souhlasil. Stilovy ruce sklouzly po jejím těle, Schén se však odtáhla. Po něčem netoužím víc, zašeptala. Ale visí nad tebou vražda a já tě před ní musím ochránit. Musím tě dostat na nějaké bezpečné místo. Pak, jsi zatraceně praktická. Zároveň ale přemýšlel, jestli by si všiml nějakého rozdílu, kdyby její místo zaujala živá dívka s její podobou. Mluvit o povolnosti a přitom se odtahovat, ženy to dělali často. Ale pustil ji a o krok ustoupil. Konec konců se od ní odtahoval mnohem víc než ona od něj. Myslím, že bych tě mohla schovat. Neříkej to, varoval ji. Na stěnách jsou monitory. Prostě mě tam zaveď, oklikou, ať se zbavíme pronásledovatelů. V rozumně krátkém čase. Ach. Myslel jsem, že řekneš, to je jedno. Zaveď mě do toho úkrytu, přikývla a se stylem v závěsu vykročila. Všiml si způsobu, jímž se vlnilo její štíhlé tělo, kdyby nebyl viděl, jak rozebírá jeho části, sotva by uvěřil, že to není normální maso. A záleželo na tom vůbec. Kdyby se rozebrala živá žena, byl by výsledek dost nechutný, muž nepotřeboval interiér, ale exteriér. Ať už to bylo jakkoliv, Schén byla celkem ucházející žena. Vstoupili do haly přeplněné otroky. Aspoň na chvíli přijala jeho návrh, že se vmísí do davu. Chodba vedla na hlavní nádraží, odkud se rozbíhaly jednotlivé linky do ostatních domů. Bylo by možné, aby odletěli někam daleko a pronásledovatele se třásli tímhle způsobem. Stile o tom pochyboval. Kterýkoliv občan mohl prověřit kterýkoliv let stisknutím tlačítka. Ale jestli nepoletí, kam půjdou. A jeho myšlenky pokračovaly nemilosrdně dál, za předpokladu, že se jí ho podaří ukrýt a propašovat k němu jídlo, jaká radost, týden by žil ze zvratků. A postarat se o ostatní jeho potřeby, bude muset odnášet rukama také jeho tělesný odpad. Takže přežije potřebný čas, jaké si pak najde zaměstnání. Otroci měli mezi jednotlivými zaměstnavateli povolenou 10denní dovolenou. Potom byla jejich držba zrušena a oni byli okamžitě deportováni. To znamenalo, že mu zbydou jen 3 dny, aby si našel občana, který by mohl využít jeho služeb, mimo dostihovou sféru. Stilovy pochybnosti, že občan, jenž ho pronásleduje, a neznámý, který za ním poslal Schén a popálil mu kolena laserem, je jedna a táž osoba, vzrostly a téměř vykrystalizovaly v jistotu. Prostě to nesedělo. To znamenalo, že se záležitosti účastní ještě jedna strana, nepřítel vytrvalejší a chytřejší, před kterým by nebyl nikdy v bezpečí, pokud by začal znovu závodit. Otrok středního věku zakopl a vrazil do stila. Jejda, promiňte, mladíku, vyhrkl muž a napřáhl ruku, aby stila zachytil. Schén zareagovala s pozoruhodnou rychlostí. Její otevřená dlaň udeřila s ochromující silou do mužova zápěstí. Z ruky mu vypadla stříkačka a rozbila se o zem. Jejda, promiňte, staříku, řekla a věnovala mu krátký nepřátelský pohled. Muž spěšně vycouval a zmizel. Ta stříkačka, jehla by se byla dotkla stylovy kůže, kdyby ruka dopadla na místo určení. Co mohla obsahovat? Určitě nic zdraví prospěšného. Schén to muži překazila, svou práci tedy ovládala. Nemohl jí v té chvíli ani poděkovat, aby ji neprozradil. Šli dál. Teď už se o tom nedalo pochybovat, nepřítel ho vypátral a popravčí četa byla na místě. Schénina obezřelost ohledně schluků lidí byla velice uvážená, tady nemohli zůstat. Stile už nebyl skrytý, jeho nepřátelé ano. Příští ampule bude možná obsahovat hypnotickou drogu, která ho přiměje spáchat sebevraždu nebo souhlasit s transplantací mozku. Neodvažoval se ani nervózně se rozhlédnout. Schén ho jemným tlakem na loket směrovala do postranní chodby vedoucí k toaletě. Díky denní době a směru proudících davů byla právě prázdná. Už se smrákalo a většina otroků toužila po návratu do svých bytů a nechtěla se cestou nikde zdržovat. Mírně ho postrčila dopředu, sama se však držela zpátky. Chtěla napadnout pronásledovatele ze zálohy, kdyby se nějací objevili. Stile se ke hře připojil a kráčel dál k toaletě, do níž pak vstoupil expanzním vchodem. Vlastně to zařízení potřeboval. Ve hře měl pověst muže s železnými nervy, nikdy ale nebyl vystavený útokům na svůj život. Cítil, že je nervózní a bylo mu špatně. Byl teď závislý na tom, co udělá Schén, chtělo se mu zavřít se do kabinky a přikrýt si hlavu rukama. Ničemu by to samozřejmě nepomohlo. Vchod se roztáhl pro dalšího zákazníka. Muž se kolem sebe rychle rozhlédl, zjistil, že místnost je až na stila prázdná a zamířil k němu. Tak ty se chceš prát, co? Zavrčel příchozí a napil své svalnaté paže. Byl i podle běžné normy této planety velký a staré jizvy na jeho těle hlásaly, že už se jednou dvakrát pral. Pravděpodobně se ve hře specializoval na volný styl a popouštěl úzdu svému sklonu ke zbytečné surovosti. Stile se spěšně zvedl z mísy. Jak se Schén podařilo pustit tu gorilu dovnitř? Muž napřáhl ruku. Jedna věc byla na nahotě dobrá, téměř vylučovala skryté zbraně. Rána ho samozřejmě nezasáhla. Uhnul a protáhl se ven, muž klopítl, ztratil rovnováhu a převážil se do mísy. Z těla vyšel rychle ven. Mohl ho snadno zranit nebo zbavit vědomí, protože byl sám na boj muže proti muži odborník, ale rozhodl se, že dá radši přednost úhlednosti a čistotě. Schén na něj čekala. Dotkl se tě. Zeptala se okamžitě. Nebo ty jeho, náhodou ne. Nezdálo se mi, že by bylo potřeba. Vydechla úlevou jako člověk. Pustila jsem ho dovnitř, protože jsem věděla, že si s ním poradíš a já zatím budu moci zjistit, kolik jich je dohromady a co jsou zač. Ukázala za sebe do chodby. Ležela tam tři těla. Kdybych ho byla vyřadila, ostatní by možná nepřišli a k ničemu by nedošlo. Ale když jsem se s nimi setkala, tak jsem pochopila, co na tebe nachystali. Všichni na sobě měli vrstvu paralyzujícího prášku. Mně neublíží, jim taky ne, jsou to neutralizovaní androidi. Ale ty, stile přikývl. Myslel si, že kdyby zvítězil, hodili by mu na krk obžalobu z přepadení a rozhodl se hrát na jistotu, nedotkl se ho ani malíčkem. Měl štěstí, Schén, ruce v pěst, ukázala k dámskému záchodku. Stile věděl proč, měla ten prach na dlaních a dokud ho nesmije, nesmí se ho dotknout. Stile prostrčil paži vchodem, aby jí otevřel a někdo ho na druhé straně popadl za zápěstí. Ach bože! Sklonil hlavu, nahlédl dovnitř, připravený k boji. Ale byla to jen glozet bába, primitivní robot. Sem muži nesmějí, řekla upjatě. Poznala mužskou paži a okamžitě zakročila. Schén prošla a sáhla na robota. Robot zmrtvěl. Je to jen zkrat, dočasně se mi vyřadila. Přešla k umyvadlu a pustila si na ruce vodu. Pak se postavila do otevřené sprchy a umyla si celé tělo. Zvláštní pozornost věnovala těm částem těla, které mohly přijít do styku s práškovanými androidy. Stile něco zaslechl. Budeme mít společnost, řekl. Jak se dostane z tohohle? Za jediný východ tu sloužil expanzní otvor, kterým žena projde. Schén mu pokynula, aby vlezl do sprchy. Vstoupil k ní a otvor se roztáhl. Schén nařídila sprchu na mlhu. Z trysky se vyhrnul hustý oblak, těkavá látka je oba zahalila. Mlha šířila jemný pach po růžích, ženy po ní měly příjemně vonět. V tomto úkrytu kolem něj Schén ovinula paže a její hladové rty našly jeho. Zjevně potřebovala časté důkazy o tom, že je jako žena přitažlivá, zrovna jako on potřeboval důkazy o své mužnosti. Poněvadž obojí bylo svým způsobem neustále vystavováno pochybnostem. A bylo to nějaké obětí. Když byla zase místnost prázdná, nastavila Schén sprchu na spláchnutí a nakonec na sušení. Ke Stilově lítosti se museli v této fázi rozdělit. Opět se ve svém postoji k Schén zhoupil z jednoho extrému k druhému. Teď a právě teď se chtěl milovat a věděl, že k tomu není vhodná doba. Ale potom, až budou v bezpečí, ji vezme do sprchy, zapne mlhu a Schén vylezla ven a přijela prsty po zdi vedle boxu se sprchou. Za okamžik našla, co hledala, a odsunula jeden z panelů. Další vstup pro umělý personál. Kývla na něj, aby šel dovnitř. Protáhli se mezi trubkami a dostali se do úzké chodbičky mezi zdmi pánských a dámských umýváren. Chodbička se vinula kolem hranatých rohů a pak klesala do nižšího podlaží, kdy vyústila do skladu umělé obsluhy. Většina strojů se pohybovala venku, protože noc byla jejich hlavním operačním časem, ale pár specializovaných jedinců zůstalo ve svých výklencích. Právě se jim dostávalo pozornosti umělého údržbáře. V této chvíli čistil stroj na vsazování trubek. Používal přitom statickou elektřinu, zmagnetizoval zašlou špínu a vysál ji do sběrné nádobky. Údržbář stál v uličce, takže se museli protáhnout kolem, aby se dostali na druhý konec místnosti. Náhle sebou stroj škubl. Schén do něj plácla rukou. Přeskočila jiskra a ve vzduchu zavonil ozon. Došlo ke zkratu a stroj zmrtvěl. Proč jsi to udělala? Zeptal se polekaný Stile. Jestli začneme vyřazovat umělou údržbu, vzbudíme pozornost. Schén neodpověděla. Pak na jejím těle spatřil popáleniny. Dostala obrovskou dávku elektrického proudu. Právě ta dávka by byla prošla jim, kdyby se o stroj otřel, což by se bylo stalo, protože stroj sebou škubl a poskočil do uličky, právě když se blížil. Další záludný útok na jeho život a tentokrát unikl jen o vlásek. Ale za jakou cenu? Schén ještě pořád stála a nehýbala se. Jsi v pořádku? Zeptal se stile a věděl, že není. Neodpověděla, ani se nepohnula. Dávka proudu způsobila zkrat i u ní. Byla svým způsobem mrtvá. Doufám, že je to jen energetické jádro a ne mozek, řekl. Schén měla pocit, že její zásoba energie byla tehdy při poplachu, když ji rozebírali, snížena. Jádro se dá vyměnit. A co když to nepomůže? Rozhodl se, že si s tím zatím nebude lámat hlavu. Přešel k umělému metaři, otevřel jeho pohonou jednotku a vyňal standardní protonitové energetické jádro. Trocha protonitu vydržela dlouho, takovéhle jádro stačilo při běžném používání na rok. V galaxii se mu nic nevyrovnalo. Za neobyčejné bohatství protonu vlastně vděčili obrovské protonitové žíle. Celý svět potřeboval energii a tohle byla ta nejvýhodnější, která byla k dispozici. Stile přenesl jádro k Schén. Doufal, že její struktura je v tomto ohledu standardní. Nechtělo se mu ztrácet čas pátráním po jejím energetickém úseku. Jedinečná na ní byla její mozková jednotka, ne její tělo, třebaže když ji držel v náručí, dalo se na to snadno zapomenout. Muži se na ženy dívali z hlediska jejich vzhledu, ale muži byli většinou hlupáci a stile nebyl výjimkou. Když si však odmyslel Schéninu prvotní direktivu a její vnější strukturu, sotva se lišila od čistících strojů. Opravdu tedy bylo tak pošetilé nechat se ovlivnit chováním a vzhledem. Přejel jí prsty po břiše a stiskl pupík. Většina humanoidních robotů, ach, tady to je. Panel se odklopil a před ním se otevřela energetická jednotka. Uvolnil vybité energetické jádro, ještě horké od náhlého elektrického výboje a zasunul nové. Nestalo se nic. Naskočila mu husí kůže. No samozřejmě, někde tu musí být pojistka, aby se při zkratu odpojil mozek od těla a zabránilo se tak jeho poškození. Trochu se porozhlédl a nakonec našel pod jazykem skrytý spínač. Stlačil ho a Schén ožila. Splesknutím si přirazila břišní panel. Teď u tebe mám dluh já, stile, řekla. My to počítáme. Já tě potřebuju, víc než jen dvěma způsoby. Usmála se. Mně by stačilo, kdybys mě potřeboval na to jedno. Na to taky. Pohlédla na něj. Zdálo se, že je teď plná života, jako by ji nové protonitové jádro zásobovalo dvojnásobkem energie. Vykročila k němu. V chodbičce, kterou přišli, se něco pohnulo. Mohl to být stroj při návratu z rutinní pochůzky, na to se ale nemohli a nechtěli spoléhat. Bylo jasné, že svého nepřítele ještě nesetřásli. Schén stila zavedla do služebního úseku velké výkrmny. Tiše ukázala na prázdné bedny. Jednou dvakrát za den přijel nákladák, přivezl nové bedny s multipráškem a rozmanitými barvivochuťovými tkáněmi a odvezl prázdné schrány. Z těchto přísad se připravovaly nejrůznější druhy jídel, které pak byly k dispozici u jídelních automatů od zvratkovitých pudinků po mrkve, jež se k nerozeznání podobaly pravým. Bylo neuvěřitelné, co všechno technika dokáže. Stile vlastně jednou skutečnou mrkev, ovšem vyřazenou, ochutnal, byla ze záhonku pravých exotických plodin jeho zaměstnavatele. Chutnala skoro stejně jako zelenina z automatů. A stile měl čirou náhodou raději chuť a texturu umělých mrkví, na které byl zvyklý. Občané si ale pěstovali chuť na opravdové jídlo. V jedné z těchhle beden se mohl v relativním pohodlí schovávat několik hodin. Schén by zajistila jídlo, protože i když to byl jídelní úsek, bylo všechno zapečetěné v krabicích a i kdyby se mu podařilo krabice otevřít, nebyly by polotovary stravitelné. Jen stroje s řízenou teplotou, mísícími mechanismy a výrobními programy mohly potravu řádně připravit, byly ale umístěny na nesprávné straně zdi. Stile vlezl do bedny. Schén šla dál, aby jeho úkryt neprozradila. Chtěla se pokusit svést pronásledovatele na špatnou stopu. Kdyby to vyšlo, budou mít den, možná celý týden pokoj. Stile se trochu uvelebil a vyhlédl ven prasklinou v postranici. Sotva Schén zašla, objevila se mechanická myš. Očichávala cestu, kudy prošli a pípala. V místě, kde se stilová stopa oddělovala od Schéniny, se rozpačitě zastavila, pak se rozběhla dál. Stile se trochu uklidnil, ale ne úplně. Co pak nepozná rozdíl mezi robotem a mužským? Čichači uměli jinačí věci. Měl provést nějaká opatření, aby snížil nebo zakryl svůj tělesný pach, protože ten ho určitě prozradí. Vždyť Schén to vlastně udělala. Měli za sebou parfémovanou sprchu. Myš sledovala růžovou stopu a Schénina vůně teď byla stejná jako jeho. Živý lovecký pes by jejich pachy schopný rozlišit byl, ale umělí čichači měli, pokud šlo o nosy a mozky, pořád co dohánět. Naštěstí, ale jejich čichač nebo nějaký jiný se brzy vrátí a prozkoumá i druhou stopu a potom ho najde. Něco s tím bude muset provést. Stile vylezl z krabice, praštil se do kolena, doběhl k původní stopě, několik kroků po ní šel a potom zahnul k další sbírce beden. Pak zamířil zpět, došel na plošinu užívanou při nakládání vozu, tam se zastavil a couvl. S trochou štěstí to bude vypadat, že se mu podařilo odjet i se schránami. Pak ještě místo několikrát obešel a vrátil se ke své původní bedně. Ať zkusí čichači rozluštit tohle, ale čichač se nevrátil a nepřišel ani nikdo jiný. Tahle stopovací akce musela být spuštěna na základě zjednodušující úvahy, že dokud je čichač v pohybu, je na stopě jemu. Aspoň si odpočine, možná. Čas plynul. Noc pokročila. Potravinové stroje pravidelně spotřebovaly bednu multiprášku a zase ji vyhodili, přičemž náraz rozkýval celou řadu. Stile znovu pocítil hlad, ale věděl, že je to z větší části psychické, ta miska zvráceného pudinku by mu měla ještě nějaký čas vydržet. Kde je Schén? Bojí se přijít zpátky, dokud ji čichač sleduje. Bude muset myš neutralizovat. Někde daleko, aby odvedla podezření od jeho skutečného úkrytu. Bude muset čekat. Úzkostlivě hlídal. Neodvažoval se spát nebo polevit v ostražitosti, dokud mu to Schén nedovolí. Byl na ní závislý a vyčítal si to. Byla to hezká bytost a neměla. Halou procházel muž. Stile stuhl, nezdálo se však, že by to byl pronásledovatel. Muž šel dál. Stile zamrkal. Muž zmizel. Zdřímil si snad a mužův odchod nezaregistroval, nebo je neznámý někde nablízku, schovaný za některou z beden. V tom případě by to mohl být jeden z pronásledovatelů. To by bylo vážné. Stile se teď neodvažoval opustit svou bednu, protože to by jeho úkryt prozradilo okamžité. Ale jestli patří neznámý k četě, bude mít na laserové pistoli tepelné čidlo. Jeden paprsek skrz stěnu bedny vražda bude anonymní, nevyřešitelná. Na protonu se skrývali zločinci, mazaní lidé, kteří se potloukali po místech, jako bylo tohle, aby unikli zatčení. Otroci, jejichž držba vypršela, kteří však odmítli nechat se deportovat. Občané se jen zřídka spojili, aby je vyhladili, snad proto, že existovaly situace, kdy zločinci nacházeli své uplatnění. Jako třeba tohle. Další zabití, příhodně nevyřešené, připsané na vrub kastě odporných zločinců, kteří se při vraždění nikdy neprotivili přání občanů. Tiché srozumění. Proč vyšetřovat zmizení nezaměstnaného otroka? Má se pohnout nebo má zůstat, kde je? Podobalo se to základní tabulce ve hře. Jestli je cizinec tady, jestli je to vrah a jestli Stila našel, pak zůstat na místě znamená smrt. Pokud se ale pohne, určitě tím prozradí své útočiště a možná zemře tak jako tak. Vypadalo to, že bude mít největší šanci, když zůstane na místě. A nic se nestalo. Čas utíkal a po muži nebylo ani vidu, ani slechu. Určitě to byl falešný poplach. Stile začal mít pocit, že se chová pošetile a rozbolela ho kolena, nevědomky je skrčil, už to takhle moc dlouho nevydrží. Blížil se další muž, šel stejnou cestou jako ten předchozí. Tohle byl nějaký provoz na úsek s umělým personálem a tak pozdě v noci. Už samo o sobě to budilo podezření. Stile ho pozorně sledoval. Muž šel halou, nikde se nezastavoval a zmizel. Neuhnul na stranu, neskrčil se, prostě zmizel. Stile zůstal koukat. Byl dobrý pozorovatel, i když se díval jen škvírou v bedně. To, co viděl, nebyla žádná mýlka. Přesto se to nepodobalo ničemu, co na protonu znal. Pokud věděl, transmise hmoty neexistovala, ale kdyby existovala, vypadala by nějak takhle. Slona, kterou může člověk projít, na jiné místo, okamžitě. Ti dva muži. Přesto tudy prošla Schén a nezmizela ani myš. podobná clona tedy v hale být nemohla. Aspoň netrvale, měl by se na to podívat. Mohlo to být důležité. Ale také by to mohla být další past. A zase to připomínalo tabulku ve hře. Který tah bude nejlepší, vezmou-li se v úvahu prostředky a strategie jeho anonymního nepřítele. Stile se rozhodl, že vytrvá ve své nehybnosti. Pro následovatele zjevně se třásl a tihle mizející lidé s nimi neměli nic společného. Prostě se náhodou octl v postavení, kdy je mohl pozorovat. Možná to ani nebyla náhoda. Úkryt, který se ve služební hale nabízel jemu, nabízel se tu i jim. Pokud měli soukromý transmitér, který chtěli používat, kdykoliv potřebovali, a to tak, aby o tom nikdo nevěděl, byl tohle přesně ten druh místa, který se k tomu hodil. Přes toho jisté stránky jeho teorie znepokojovaly. Jak mohli otroci vlastnit transmitér, i kdyby taková věc existovala? Žádný otrok nic nevlastnil, dokonce ani oblečení pro zvláštní příležitosti, k práci vně domů nebo v nebezpečných oblastech. Všechno zajišťoval podle potřeby systém. Neexistovaly peníze, nic, co by zprostředkovávalo směnu. Vyúčtování se provádělo, až když končila držba. Otroci si něco takového nemohli vyrobit, leda by použili součástek z hotových strojů a pokud šlo o složitá zařízení, vedly se o nich velice přesné počítačové záznamy. Když se taková součástka ztratila, spustilo mechanické počítadlo stroje poplach, což jen potvrzovalo domněnku, že zločinec nemůže vlastnit laserovou zbraň, aniž by k tomu měl alespoň tiché požehnání občana. A proč by vlastně otrok vlastnící takovýhle přístroj zůstával otrokem? Mohl ho prodat nějakému galaktickému spolku a usadit se na jiné planetě s jiným konkurujícím bohatství protonských občanů. To by aspoň udělal on, poněvadž nebylo pravděpodobné, že by občané nějak zvlášť podporovali rozvoj a výrobu dopravního systému, který nevyužíval protonit. Proč by rušili svůj monopol? Mohly do toho být zapletené stroje s vlastní vůlí. Možná měli potřebné schopnosti. Ale bytosti, které viděl mizet, byly lidé a stroje by jim své tajemství nevyzradili. Ne, bylo pravděpodobnější, že jde o špionáž a zvědí, že jsou přepravováni z domu a zpět, snad na jinou planetu nebo na nějakou tajnou základnu jinde na protonu. Jestli tomu tak bylo, co by taková špionážní mocnost udělala se skutečným otrokem, který by o jejich tajemství náhodou zakopl. V hale se objevila žena. Kde se vzala, tu se vzala, vyšla v plné kráse z neviditelné clony. Středního věku, nemoc hezká a něco na ní bylo zvláštního. Měla na kůži skvrnky způsobené něčím, co ještě před chvílí lnulo k jejímu tělu. Možná to byly šaty. Otroci se na druhé straně oblékají. A svlékají se jen proto, aby v téhle společnosti nebyli nápadní. To tedy museli být z jiného světa. Stile se snažil prohlédnout si pásmo mizení tak důkladně, jak jen to šlo. Viděl teď jemné mihotání, něco jako průhlednou oponu visící šikmo přes halu. Zdálo se mu, že za ní rozeznává obrysy stromů. Stromy na transmisní stanici. Nějak to nesedělo. Leda by tam nebylo město, ale park. Proč by však to zařízení krášlili takovým způsobem? Byla to kamufláž. Stila nenapadala žádná rozumná odpověď. Nakonec, vyladěný na jakékoliv další mimořádné události, upadl do lehkého tranzu a odpočíval. Stile, zavolal někdo potichu. Stile, byla to Schén, konečně se vrátila. Stile hleděl do haly a tajně ji pozoroval. Šla pomalu, jako by zapomněla, kde se ukryl. Otřela se znovu o nabitý stroj. Tady jsem, ozval se, také potichu. Otočila se a zamířila k němu. Stile, zbavila se z pronásledovatelů, řekl jí a postavil se v bedně, takže měl hlavu a ramena venku. Vůbec to tu neprohlíželi. Ale zjistil jsem něco jiného. Její ruka se vymrštila a popadla ho za zápěstí, měl ho jako ve svěráku. Stile byl silný, ale jeho síla se silou robota, který se nechoval ryze žensky, nemohla měřit. Co to prováděla? Druhou rukou praštila do bedny. Umělá hmota se roztříštila. Stile uskočil stranou, vyhnul se tak, pořád ještě v bedně, ráně, byla to automatická reakce. Schén, co? Udeřila znovu. Ona na něj útočila. Znovu uhnul stranou a připravil ji tak o rovnováhu užívaje jako páky jejího vlastního sevření. Byla silná, ne však těžká, dokázal s ní pohnout. Síla byla jen jednou složkou zápasu. Mnoho lidí si to ke své škodě neuvědomovalo. Buď se jim nějakým způsobem podařilo poštvat Schén proti němu, což by vyžadovalo úplné přeprogramování, nebo to nebyla Schén. Obával se toho druhého. Schén věděla, kde se skrývá, tenhle robot však na něj musel zavolat. Byl hloupý, že odpověděl, tím se prozradil. Znovu udeřila a on znovu uhnul. Tohle určitě nebyla Schén, ta byla mnohem rafinovanější. Tenhle robot nebyl ani chytrý, byl to přihlouplý mechanický typ. Výborně, poradí si s ním, i když je silný. Morálně i fyzicky. Pravá ruka robota zůstávala sevřená kolem jeho levého zápěstí, levá obstarávala rány. Sevření a rány. Kdyby ho kterýkoliv z úderů zasáhl, utrpěl by zlomeniny, ale s uhýbáním takovým jednoduchým útokům měl zkušenosti. Začal se otáčet doleva a její ruku a paži táhl za sebou, až k ní byl obrácený zády, pravým ramenem blokoval rameno její. Narovnal se až kubl. Musela se pustit, pokud nechtěla vletět po hlavě do bedny. Na to, aby ho pustila, byla moc hloupá. Zřítila se do schrány. Konečně se vykroutil z jejího sevření, stálo ho to ale odřené zápěstí. Vyškrábal se z poničené bedny. Mohl z ní udělat šrot, když teď věděl, co je zač, o zápase věděl daleko víc než ona. Ale nemohl si být naprosto jistý, že to není Schén přeprogramovaná tak, aby poslouchala primitivní příkazy. Kdyby jí ublížil, robot se vyškrábal z bedny a pustil se k němu. Pěkný obličej byl celý zaprášený a vlasy připomínaly vrabčí hnízdo. Pravé ňadro jakoby měla mírně zdeformované, to mohl mít na svědomí ten ošklivý střemhlavý pád. Stile ustoupil, pořád ještě na vahách. Mohl robota přemoci, musel by ho ale přitom zničit. Kdyby si tak mohl být jistý, že to není, objevila se další Schén. Stile. Volala. Schovej se. Četa pak uviděla druhého robota. Ne. Takový starý trik. Stile už nepochyboval, pravá byla ta druhá Schén. Ta první už ale dílo napůl dokonala. Vylákala ho z úkrytu a odvedla jeho pozornost. Protože teď se objevila skupina vrávorajících obrů. Androidí Četa, já je zdržím. Volala Schén. Utíkej. Z opačného konce haly se však blížili další androidi. Zdálo se, že podrážděný občan se už nestará, bude-li nápadný nebo ne. Prostě chtěl, aby Stila vyřídili. Jestli na sobě i tihle burani mají paralyzující prášek, nebo něco horšího. Stile se vyřítil do haly a vrhl se do transmisní opony. Zoufale doufal, že bude fungovat. Androidi možná půjdou za ním, mohli by se však na druhém konci octnout ve stejných problémech jako on. Nevítaní cizinci. Bude tak mít při zápase větší šanci. Prošel a ucítil přitom zatrnutí. Kapitola 5.